Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim bir cuma günü 13 Kasım 2020 yine Önce Sağlık programında karşınızdayız. Üstelik Açık Radyo'nun 25. yılının kutlandığı bir gün ve bu kutlamaya, bu özel güne özel bir takım konuklarımız var ve her zamanki gibi konuklarımızı Ayşegül tanıtacak. Bugünkü konuklarımız çok dinamik bir program yapacağımızı gösteriyor. Doktor Rahşan Erim konuğumuz, Türkiye Psikiyatri Derneği'nden. Kendisi daha önce de pandemiyle ilgili, pandemi ve ruh durumuyla ilgili programlarımıza katıldı. Ancak bu sefer bir duyuruyla geldi. Onun detaylarını öğreneceğiz. Ve tabii Profesör Doktor Selçuk Erez de konuğumuz. Selçuk hocamızla pandemi sırasında biraz pandemi dışı konuları konuşmuştuk. Ama bu sefer çok çok deneyimli bir öğretim üyesiyle pandemiyi, pandeminin öncesini, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla, kıt imkanlarla nasıl mücadele edildiğini öğreneceğiz. Sanıyorum bugüne büyük katkıları olacaktır. Dilerim ki karar vericiler de bizi dinler. Evet, hoş geldiniz Selçuk Hocam, hoş geldiniz Rahşan Hanım, hoş geldiniz efendim siz de. Evet, nereden başlayalım Ayşegül? İlk başta bir duyurumuzu isterseniz yapalım. Çünkü Türkiye Psikiyatri Derneği'nin İzmirli depremzedeler için bir psikolojik danışma hattı var. Hemen ondan söz etmeye başlayalım isterseniz Rahşan Hanım bize söz ederse. Çok önemli bir girişim olarak düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben hemen kısacık şunu da söyleyeyim. Cerrahpaşa mezunuyum ben. Selçuk Hocam'ın öğrencisi olmuştum bir dönem. Onunla şu an bir arada bulunmak ayrı bir keyif, sizlerle bir arada bulunmak. Bize bu imkanı sürekli tanıyorsunuz. Açık Radyo'ya teşekkür ederiz. Hoş bir tesadüf olmuş. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de dün 25. yılını kutladık. Açık gibi renk gelmiş Psikiyatri Derneği'nin kuruluşuna. Şimdi bizim depremzedelere dair şöyle bir duyurumuz olacak. Ücretsiz bir hattımız var. 0850 532 66 76. Bu hat sabah 9 akşam 9 arasında 12 saat hizmet veriyor. Hattın özelliği şu. Bu 12 saat içerisinde telefonu her açtığında depremle ilişkili ruhsal destek isteyen depremzedelerimiz karşılarında bir psikiyatrist bulacaklar. Kendilerine yönelik akut kriz müdahale, psikolojik danışma, eğer gerekiyorsa hastaneye yönlendirme ya da daha uzun ya da daha kapsamlı bir terapi görüşmesi gerekiyorsa online terapiler için yine gönüllü psikiyatristlerimize yönlendireceğiz. Bu hizmetlerin hiçbirinden bir ücret talep edilmiyor. Çok güzel, çok güzel. Telefon numarasını tekrarlama şansımız var mı? Ben de not alacağım, sosyal medyadan da paylaşacağım hatta. 0850 532 66 76. Pazartesi günü başladık biz bu hat içerisinde görüşmeleri. Aslında telefon numarası bizim belki biraz aşina olunabilir bu noktada. Covid'de de kullandığımız telefon hattıydı. Pandemide sağlık çalışanlarına destek amacıyla 7/24 bir hizmet yürütüyorduk oradan. Bu sefer 12 saatlik depremzedelere yönelik, halka yönelik bir hizmet planlıyoruz. Evet, kaç psikiyatr burada çalışıyor, dönüşümlü çalışıyor herhalde değil mi? Evet, 3'er saatlik nöbetler halinde biz burada çalışıyoruz. Şu an için gönüllü sayımız günden güne artıyor, bu da bizi çok sevindiriyor. Dün 74 gönüllüydük, bugün 78 gönüllüyüz. Burada 3'er saatlik bu görevler içerisinde bir psikiyatrist eğer görüşmelerle alakalı yetişilemiyorsa ikinci psikiyatristin yedek olarak devreye girdiği bir sistemimiz var. Hiç kayıp çağrı olmamasını amaçladığımız için bu sırada arayanlar olursa onlara da yine geri dönüp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arama oranları nasıl? Pazartesi başladım dediniz. Bugüne kadar yaklaşık 60 kişiyle görüşme sağlandı. Tabii duyurular bu noktada oldukça önemli. Duyuru sayısı arttı. Elbette. içinde yarasını sarma ve dokunma şansımız tırnak içinde olan kişi sayısı artacaktır. Bizim için de en önemlisi bu. Çünkü bu görüşmelerin şöyle bir tarafı da var. Deprem sonrasında hissedilen birçok ruhsal semptomun aslında tedavi gerektirmediği, bunun normal olduğu, zaten bu tepkileri vermenin son derece insani olduğunu konuşabilmemiz çok önemli oluyor. Herhangi bir tedaviye gerek kalmaksızın burada yapılan psikolojik bir ilk yardımla daha zorlayıcı bir takım ruhsal bozukluklara dönüşmeden ya da böyle bir şey söz konusuysa hızla tedaviye başlaması için hattımız bir aracılık görevi üstlenmiş oluyor. Evet. Ben tabii şunu düşündüm, pandemide konuşmuştuk bunu. Dönüşler hangi konularla ilgili oluyor? Uyku bozuklukları mı, kaygı düzeyinin artışı mı, nasıl oluyor? Şimdi tabii kabaca biz bir 4 günün ancak özetini söyleyeceğiz ama ilk girişte şu an tabii akut dönem oldukça önemli. Uykular, kabus görme tabii ki ama en önemlisi biz aynı zamanda alanda da hizmet vermeye çalışıyoruz. Her ne kadar alanda daha çok bu hizmeti ASPİM üstlendiği için biz gidemesek de çünkü genelde derneğimizde bizim ruhsal travma ve afet çalışma birimi 99'dan bu yana mevcut bütün afetlerde daha çok bölgede gönüllü çalışma şeklinde bir hizmet programı uyguluyordu ama hem COVID yüzünden hem de mevcut idari bölümlendirme yüzünden şu an böyle bir şey yapmakta güçlük çekiyoruz ama yine de çadırlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evsiz kalma üzerinden, hasarlı evlere girme üzerinden veyahut da mevcut oturdukları evlerin ne kadar hasarlı olduğunu bilemedikleri için sevdikleriyle beraber orada olup olmama. Olmadıkları zaman mı daha iyi, oldukları zaman mı daha iyi? Çünkü kronik hastalığı olan bireyleri bulunduğu aileler söz konusu. Daha çok bu alanlarda yoğunlaşan şikayetler şu an için önemli. Evet. Zor bir durum İzmirliler için. Evet. Evet, hem COVID ardından bunun olması. Tabii şunu hemen eklemek gerekiyor. Sağlık çalışanlarının zaten büyük bir yorgunluğu vardı. İzmir'de bir de üzerine bu eklenince oradaki meslektaşlarımızın yükü bir kat daha arttı. Ama aynı zamanda hattımızda gönüllü olarak çalışan psikiyatristlerimizin neredeyse %50'si belki daha fazlası İzmir'den. O yüzden onların da bu fedakar tutumundan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz hepsine tüm gönüllülerimizle birlikte. Evet, geçen hafta biz Ayşegül'le Önce Sağlık programında Doktor Lütfü Çamlı'yı İzmir Tabip Odası Başkanı'nı ağırlamıştık ve kendisi Çıldırkent'ten canlı bize katılmıştı programımıza. Orada da yapılan çalışmaları özetlemişti. Siz de tamamlıyorsunuz bu Psikiyatri Derneği olarak. Gerçekten kolay gelsin, çok önemli işler yapıyorsunuz. Sağ olun efendim, teşekkürler. Teşekkür ederiz, evet. Sağ olun. Bir de tabii şunu konuşmuştuk Lütfi Hoca'yla. Orada maalesef sağlık çalışanları da depremzede oldular. Evet. Ve pandemiyle mücadele eden kişilerdi. Yakınlarını kaybedenler oldu. Ve son dönem sağlık çalışanları için hele de tabip odasında aktif sağlık yani aktivizm yapanlar için aileleri aslında biraz hani geride bırakılan bir dönem oldu. Daha çok iş yaşantısı ve aktivizm öndeydi. Bu kişilerin özellikle deprem sonrası sanıyorum ruh durumları çok çok iyi olmadığını düşünüyorum. Belki bunlar için de bu kişiler için de yani bu değerli kişiler için de özel çalışmalar yapıyordur psikiyatrlar. Evet, şimdi tabip odasından zaten aktif çalışan arkadaşlarımızdan da kayıplarımız oldu. Onların yakınlarından da kayıplarımız oldu. Evet. Bir de depremin yoğun olarak vurduğu yerlerde Bayraklı ve Bornova tarafında çok fazla sağlık çalışanı oturuyor. Dolayısıyla bu yüzden de bir etkilenme söz konusu oldu. Biz dernek olarak da bu şekilde duyduğumuz sağlık çalışanlarına ilişkin haberlerden sonra onlara ulaşıp bu yardımı onlarla koordine olarak verebilmek için de elimizden geleni yapıyoruz zaten. Çok teşekkürler. Selim evet. Hocam bir tane Selçuk Hoca'ya soru sorabilir miyim hocama? Ayşegül şöyle yapalım mı? Selçuk Hoca'yı dinlemeye başlamadan önce bir müzik arasıyla kendisine hoş geldin diyelim. Çünkü ilk seçtiğimiz parça Gilbert Beco'dan Aimé Maintenant ve şimdi Ve şimdi Profesör Selçuk Erez karşımızda derken bu geçişi istersen bir parçayla yapalım. Olur, tamam. olur. Hocam izin verirseniz. Rahşan Hanım'a daha sorun var ama tam tamam. Selçuk Hoca sorusu buldu. Tamam, peki önce Gilbert Beko sonra Selçuk Hoca. 95.0 Açık Radyo'dayız, önce sağlık programında ve Gilbert Beko ve şimdi diyerek sözü Profesör Doktor Selçuk Erez'e bıraktı. Hocam sağ olun, bizi kırmadınız, yine vakit ayırdınız önce sağlık programına. Hem programcılar hem dinleyiciler hem konuklar arasında birçok öğrenciniz eminim sizi dinlemekten çok keyif alıyorlardır. Ben ilk soru için sözü Ayşegül'e bırakayım. Aslında ilk sorumuz farklı olacaktı. Biz biraz prova yapıyoruz öncesinde ama Rahşan Hanım'ın söylediği bana ikinci sorumuzu hatırlattı. Bir anda psikiyatrlar bir araya geldi. Türkiye'de hekim sayısı çok değil, uzman hekim sayısı hiç çok değil, psikiyatr sayısı hiç çok değil. Ama 70'lerle 100'lerle ifade edilen psikiyatr birden bir araya geliyor, bir danışma hattını kuruveriyor ve bu hiç ücretsiz, bir koşulsuz sevgiye dayanan bir hat olduğunu düşünüyorum. Demek ki biz dayanışma duygusu kuvvetli insanlarız. Selim Hoca zaten şövalye ruhu bizim hekimlerimiz diyor. Gerçekten sağlık çalışanları, hekimler şövalye ruhu. Aslında bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerini de hatırlatıyor. Çok ciddi bulaşıcı hastalıklar var ve bunlarla ilgili ölümler de görülüyor. İş gücü kayıpları görülüyor. Baktığımızda hekim sayısına yüzlerle ifade ediliyor. Benim bildiğim 400 kişi, 400 hekim var. Ama birden bu kıt imkanlarla, zaten hani yoksulluk da var tabii, para da yok. Birden bir anda veremle, sıtmayla, trohomla mücadeleye girişiliyor ve başarıyla sonuçlandırılıyor. Cumhuriyet'in ilk döneminde bu dayanışmayı kurmanın sırrı neydi acaba Selçuk Hocam sizce? Şimdi ne yaptıklarını bilmeleri gayet özgün, gayet yaratıcı formüller bulmuşlar. Şimdi şeye baktığımız vakit bir kere Osmanlı'nın Sağlık Bakanı yok, Sağlık Bakanlığı yok. Müdüriyet değil mi hocam? Cumhuriyete kuruluyor. Cumhuriyet'in 3 numaralı yasasıyla bu kuruluyor. Yani çok anlamışlar ki bu lazım. İşin başında 1 numaralı işte Cumhuriyet'i kuran yasalardan hemen sonra Sağlık Bakanlığı kurmuşlar. İlk bakan da Halide Edip Adıvar'ın kocası Adnan Bey olmuş. Şimdi ne yapmışlar? Durum çok feci. Bir kere savaştan çıkmışız. Bir sürü iyi beslenmemiş, bacağı kopmuş, kolu eksilmiş bir sürü vatandaş var. Şimdi bunlara bakmak lazım. Bunların da sayısı az değil, çok. Peki sen hangi insanla, kaç sayıda vatandaşla, bu sağlıkçıyla bakacaksın? Yataklı kurum 22'de sadece 100 tane. 1922'de 175 tane. Peki hekim sayısı ne kadar? Aşağı yukarı 500 tane hekim var. 400-500 arası söylenen rakamlar gidiyor geliyor. 70 civarında eczacı var. Kaç tane hemşire var dediğiye baktığım vakit herhalde yanlış basılmış diye düşündüm. 5 tane hemşire varmış. Yok canım, sen de 5 tane hemşire olur mu? Ötesi hepsi gönüllü. Gönüllü kadınlar. 5 hemşire ne yapıyorsun sen? Ne yapmışlar? Şimdi oturup da bilmem kaç bin tane hekim, bir an evvel tıp fakülteleri açalım, uyduruk hekime yetiştirelim. Yok, böyle bir şey, saçma bir şey yapmamışlar. Cumhuriyeti kuranlar. Ne yapmışlar? Demişler ki sağlık memuru okulları açalım. Yani okumasını, yazmasını bilen vatandaşlardan akıllarını toplayalım. Kısa bir müddet içinde sağlığın esaslarını öğretelim ve bunlar yardımcı sağlık elemanı olmuşlar. İsmi de sağlık memurları. Ebe yetiştirmişler. 136 tane ebe. Şimdi 1000 kişi etmişler. 500 hekim, 500 de aşağı yukarı sağlık memuru. Biraz da hemşire ve ebe. Şimdi bu kadar, bunlar da az yetmiyor. Nasıl, ne yapalım, nasıl çare bulunur? Tükürtüsü Türkiye'de biraz evvel sizin söylediğiniz gibi sıtma, trahom, verem, cüzzam yaygın. Kimisi bütün Türkiye'de yaygın mesela. Kimisi sadece belli bölgelerde çok yaygın. Mesela trahom belli bir bölgelerde ama 2 milyon trahom hastası var. Sonunda gözü görmez oluyor. Sıtma valla Anadolu'nun birçok yerinde yaygın. İnsan Anadolu'nun herhangi bir yerine girip de beraberinde sıtma ilacı, kinin falan almadan gidemiyor. Şimdi bunlara çare bulmuşlar. Şu anda sokakta sıtma nöbeti geçiren insan görmüyoruz. Verem var ama eskisinin bilmem kaçta kaçına kaçı. Nasıl yapmışlar? Şöyle yapmışlar. Dörde ayırmışlar bütün bu kısıtlı sağlık güç elemanlarını. Demişler ki şu doktorlar, şu eczacılar da demişler, sağlık memurları, şu hemşireler bir grup olsunlar. Bunlar sadece sıtmayla uğraşsınlar. Başka bir grup sadece tahımla uğraşsın. Başka bir grup, üçüncü bir grup sadece veremle uğraşsın ve cüzdanla uğraşsın. Şimdi bu cüzdan, verem, travma ve sıtma konusunda sorumluluk üstüne alanlar ve dışında kalanlar da diğer konularla uğraşsınlar. Ama bunlar herhangi bir yere bir cüzdan hastası geldiği vakit cüzdan grubuna yollasın. Verem geldiği vakit verem grubuna vesaire. Şimdi hiçbir şey bilmeyen bir grup insan bir hastalıkla uğraşmaya başladığı vakit giderek bilgisi artar, birikimi artar. 6 ay sonra daha etkin tedavi uygular, 7 ay sonra daha iyi uygular. Bunlar kısa zaman içinde sadece bir tek hastalıkla uğraştıkları için bu küçük gruplar çok daha bilgi sahibi olmuşlar, çok daha etkin mücadele etmeye başlamışlar. Daha da var, her bu hastalığın çok sık görüldüğü yerde mesela Trahom Mücadele Derneği kurulmuş. Oradaki sivillere de aydınlatmak için o yerin gözü açık, vatansever, insansever insanların da dernek kurdurmuşlar. O dernekler de işte verem olmanın kötülüğü, nereden anlaşılır, nasıl anlaşılır, ne yapılır, aynı şey sıtma ve travma için de geçerli. Onlar da vatandaşı uyarmaya başlamışlar. Şimdi bu sistem az bir imkanla çok başarılı olmak sistemi çok netice vermiş ki biz artık sokakta bu hastalıklardan müşterip insanlara rastlamıyoruz. İstatistikler de gayet güzel bunların düştüğünü, azaldığını görüyor. Biliyor musunuz ki bu özgün metot zamanla İsveç'te kadın doğum alanında kullanılmış. Ne yapıyorlar İsveç'te? İsveç'te çocuk ölümleri Amerika'dakinden çok daha az. Neden? Ebeler izliyor, normal doğumlara karışmıyorlar. Yani normal doğumları onlar gerçekleştiriyor ve izliyor. Ancak belli kriterlere göre patolojik olacak doğumları, ki az sayıda doğum onlar, kadın doğum uzmanlarına götürüyorlar. Bu şekilde bir işbirliği yapmakla, bir değişik bir şekilde bir işbirliği yapmakla normal doğumları ebeler doğurtuyorlar ve izliyorlar. Ancak bir anormalliği olabilecek, tansiyon yüksek, şeker hastası veyahut da çocukta bir tuhaflık var. Onlara uzmanlar, kadın doğum uzmanları bakıyor. Şimdi bizdeki de benzeyen bir iş bölümü neticesinde işi onlar da çok olumlu şekilde hallediyorlar. O kadar bir olumlu ki bugün Amerika'dan daha iyi ana çocuk ölümleri sayıları var. Demek ki bizim patırtısız, gürültüsüz Cumhuriyet ne yaptı ki dediğimiz zaman bunu söylemek yeter. Böyle zavallı, parası olmayan, pulu olmayan, hastanesi, doktoru, hemşiresi olmayan bir memleket dev gibi hastalıkları nasıl alt etmiş, bunu hatırlamak, Cumhuriyet'e saygı duymak için bence tek başına yeterli bir sebeptir. Evet, bir de galiba milli kongreler yapılmış değil mi Selçuk Hocam? Evet. Türkiye'nin her yerinden hekimlerin deneyimini paylaşabildikleri. Keşke şimdi de yapılsa, dijital olanaklar da var. Mesela biz Zoom'da bir araya geliyoruz. Keşke tüm hekimler hiç ayırt etmeksizin dijital ortamlarda bir araya getirilse. Evet. Eminim Konya'nın da, Kayseri'nin de, Trabzon'un da, İstanbul kadar, Ankara kadar paylaşacağı konu vardır. Belki o sinerjiden bambaşka tedavi algoritmaları da doğabilir. Şeyin benim bildiğim kadarı mesela koronavirüs hakkında araştırma yapmak istiyorsanız izin almanız lazım. Ve bu izin de pek verilmiyor. Nedense. İzin verilmeyen bir konuda hangi araştırmayı yapıp neyi karşılaştıracaksınız? Hangi Zoom'da neyi birbirinize anlatacaksınız? Onu da düşünmek güç. Evet. Bir başka soru sorsak mı acaba? Tabii Ayşegül. Biraz da hani bizim ülkemizden çıkalım, başka coğrafyalara gidelim. Sanıyorum bize en yakın pandemi İspanyol gribi. İspanyol gribi ile ilgili bize neler söylemek istersiniz? Çünkü o da çok şiddetli bir pandemi. Evet. Aslında biz sosyal değişimleri falan da çok konuşmamışız gibi geliyor bana. Şimdi konuşuyoruz pandemiden sonra. Şeyde İspanyol gribi dedikleri veya İspanyol nezlesi hafif de bir grip. Onu da bir virüs yapıyor. Şimdi nerede buluşuyor? İspanya ismi. İspanya dediğine göre herhalde İspanya'da oluştu zannediliyor. Hayır. Bu 1918'de patlamış ve 1920'ye kadar iki sene bütün görkemiyle devam etmiş dünyanın her tarafında. Ve İddiaya göre, ansiklopedilerin falan verdikleri bilgiye göre 500 milyon insanı hasta etmiş. Bunlardan 50 milyon da hayatını, yaşamını kaybetmiş. Tabii o zamanki istatistikler bugünkiler kadar doğru değil. Ama aşağı yukarı böyle. Peki, bakıyorsun şimdiki tarih, tıp tarihçileri karıştırıyorlar. Yok efendim, bu aynı zamanda daha ziyade Amerika'da önce başlamış, Fransa'ya çabuk yayılmış. Ondan sonra neden sonra İspanya'ya gitmiş? Niçin? Savaş esnasında olduğu için İngiltere, Fransa, hatta uzaktan Amerika bu yaygınları, halkın moralini bozmamak için savaştılar aynı zamanda. Saklamışlar, örtbas etmişler. İspanya savaşta değil, o tarihte bağımsız. O vakit her şey İspanya'da olmuş gibi görünüyor dışarıdan baktığınız vakit. Ondan yanlış bir şekilde İspanyol gibi demişler. Peki Amerika'ya nereden gitmiş, Fransa'ya nereden gitmiş? Savaşta, yine tıp tarihçilerinin ortaya çıkardıkları bir gerçek galiba, Çin'den, Kuzey Çin'den çok sayıda binlerce insan işçi olarak harp sahasının gerisindeki inşaatta kullanılmak üzere getirilmiş. Bunlardan yayılmış. Yine Çin bununla yine bir marifet sahibi, bir önderlik etmiş. Ama zavallıların İspanya'nın başına patlamasının sebebi bütün bu gerçeklerin örtbas edilmesi. Yani örtbas edilmesi iyi oluyor mu? Hayır, olmuyor. Doğru olmuyor. Türkiye'de de çok insan ölmüş. Yani İstanbul'da 6.000 küsur insan ölmüş. Şehrem Anneti'nin kayıtlarında, kuyutlarında böyle yazıyor. Mesela belediye başkanı Cemil Topuzlu Paşa var. Bize Profesör Cemalettin Topuzlu'nun dedesi. Şimdi o da hasta olmuş, düşün. İşin başındaki adam da hasta olmuş. O da saygıdeğer bir meslektaşımız. Sonra tabii kendisi kurtulmuş ondan. Şimdi Türkiye'de de epi bir şey olmuş. O da akıllıca savaşmışlar. Ne olmuş? Mesela Doktor Refik Bey diye bir adam var. Bu bakteriyolojihane doktoruymuş. Bir aşı bulmuş. O zaman aşı nasıl yapılır, ne yapılır ama bulmuş bir aşı. Ne kadar kişiye yapılmış, kaç tanesine etkin olmuş hiçbir şey bilmiyoruz çünkü bu konuda yayın yok. Ama hiç olmazsa böyle bir teşebbüs var, böyle bir netice alındığı da iddiası yaygın var. Peki bir de ne yapmışlar? Bir de demişler ki yani işte dua ederim, bir şeyler yaparım, bir de aleyhine şiirler yazarım. İspanyol nezlesi bu da bir bela. Şu pis nezleden sıkılmak gerek. Olma hiç bu sari derde müptela. Gizlice saldır bu bir engerek. Şimdi böyle yere basırca şiirlerle de savaşı pekiştirmişler. Bizde daha komite ayıhtar güzel görkemli bir şiir. Henüz süremedi. İnşallah yazılır hocam. İnşallah. İyi şairlerimizle bekliyoruz. Selim Hocam, Selçuk Hoca'ya birkaç tane daha sorumuz var ama Rahşan Hanım'a bir soru daha soralım mı? Ne dersiniz? Tabii soralım sonra müzik arası verelim aşkım. Tamam. Pandemi döneminde de sağlık çalışanlarının sorularına yanıt vermek için bu danışma hattını kurmuştunuz. Onu da dinlemiştik sizden. Hatta tabii orada daha az bir sayıdaki insan grubu hedefti. Hatta sonradan aradığınız bir sıkıntınız var mı diye sorduğunuzu da söylemiştiniz. O çalışmalardan bu çalışmalara hangi katkılar oldu? Oradaki deneyimlerinizi nasıl taşıyabildiniz buraya? Şimdi tabii aynı dönemde bizim bu hattımızla birlikte bizimkisi telefonla verilen bir hizmet. Bir de Ruhsat isminde bir hat kurulmuştu. Orada da daha çok Bakırköy ağırlıklı olmak üzere ama Türkiye'nin yine birçok yerinden gönüllü psikiyatrist arkadaşımız vardı. Orada görüntülü bir sistem vardı. Bizimkisine eklemlenebilen bir yapısı vardı onunla ilişkili. Biraz şey gibiydi orada. Biz sanki acilini yürütüyor. Onlar da poliklinik kısmını yürütüyor gibiydi hizmetin. Dolayısıyla da her iki hizmetten de aslında çok şey öğrenmiş olduk. Örneğin krize müdahalenin, psikolojik danışmanın aslında hiç azımsanmayacak şekilde kişilere yararlı olabileceğini kendimiz de deneyimleyip gördük. Her şeyden önce orada dinleyen birinin olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü biz o dönem hatta şöyle telefonlar alıyorduk. Gerçekten orada mısınız? Var mısınız? Dinleyen birisi var mı? Evet var. Biz şimdi de İzmir'deki depremzedelere aynı şeyi söylüyoruz. Biz buradayız, dayanışma için bekliyoruz, sizi dinlemek için bekliyoruz. Orada birinin olduğunu bilmenin bile iyileştirici bir tarafı olduğunu öğrendik. Psikolojik destek biraz da böyle bir şey çünkü. Bu bizim için son derece önemli oldu. Orada yaptığımız görüşmelerden yola çıkarak biraz daha değiştirerek tabii halkla görüşmelere dair de formlarımızı hazırladık. Halkla görüşmeler biraz farklı bir kitle. Neden farklı bir kitle? Eşik son derece yüksek travma açısından sağlık çalışanlarında. O kadar travmatize ola ola geliyorlar ki çünkü bu saate kadar uyum ve baş etme mekanizması daha yüksek bir popülasyondan bahsediyoruz bu noktada. Tabii halkla ilişkili baktığımızda bu noktaya biraz daha farklı yaklaşmamız, biraz daha psikolojik yardımla ilişkili müdahalelerimizde değişiklikler yapmak gerekiyor ama temel tabii ki aynı. O yüzden buradan aldığımız tecrübe bizim açımızdan çok çok değerli oldu diyebilirim. Teşekkür ederiz. Ben sosyal medyayı da şu anda takip ediyorum. Oradan da görüşler veriliyor. Selim Hocam izin verirseniz bir ikisini okumak istiyorum. Evet. İlkin bizi dinleyen bir dinleyicimiz Sayın Menent Kurtiz. Sizin bir yorumu var. Ne güzel hiç bilmediğim bir konuya değindiniz. Değerli Selçuk Hoca'ya hoca ne iyi anlatıyor. Size, Selim Bey'e, konuklarınıza saygılar, teşekkürler. Menent Kurtiz. Biz de Menent Kurtiz'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bir de değerli bir gazeteci, bir Gonzo gazeteci bizi dinliyor. Şiir yok COVID ile ilgili ancak kendisinin özlü bir sözü var. Çok değerli Tuğrul Er Yılmaz da bizi dinliyor. COVID ile gazetecilik arasında bir bağlantı kurmuş. Ve ben bu sözü de söylemek istiyorum şu anda. Hemen söyleyeyim. Önümde açıktı. Şöyle diyor Tuğrul Er Yılmaz. Gazetecilikte tıpkı COVID-19 gibi mesafe hayati önem taşır diye bir kamu spotu iletiyor. Ayşegül, ilginç çünkü bu program boyunca 3 parça dinliyoruz. Son parçayı ben Sayın Tuğrul Er Yılmaz'ın dün T24'te çıkan yazısından esinlenerek seçtim. Kendisine bir sürpriz yapacaktım. Eğer dinliyorsa o zaman biraz daha sabretsin. 15-20 dakika içinde son parçada kendisini bir kez daha anacağız. İstersen bir müzik arası verelim ve bu kez Buika'dan bir parça dinleyelim. Parçanın ismi Triunfo. 13 Kasım 2020 95.0 Açık Radyo'dayız. Konuklarımız Profesör Doktor Selçuk Erez ve Doktor Rahşan Erim kendileriyle önce sağlık programında hem deprem hem psikiyatrik dayanışma ve danışma hattı hem de Selçuk Hoca ile hem geçmişte hem günümüzde olup bitenleri konuşuyoruz. Ve araya girmeden önce Selçuk Hoca'nın bir şiirden bahsettiğini duyduk. Hocam Düz Yazı'da da var. Grip hem Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları'nda var. İlginç bir şekilde havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor gibi tanımlamaları var. Sanki kuş gribinden ölen kanatlılardan bahseder gibi. Nazım Hikmet'in Memleketinden insan manzaralarında var grip. Ve daha yakın tarihlerde Oya Baydar'ın Çöplüğün Generali kitabında da grip virüsünden bahsediyor var edebiyatımızda. Bu arada yine hocam siz acaba Covid ile ilgili bir şiir, bir parça çıktı mı diye söylemiştiniz. Covid ile ilgili çıkmadı ama Ağustos ayının sonunda İletişim Başkanlığı'nın bir marş hazırlığı varmış. Bilmem duydunuz mu? Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Kızıl Elma Marşı hazırlatmış İletişim Başkanlığı. Yani Covid'den değil biz Malazgirt Zaferi ile ilgili parçalar hazırlıyoruz bu günlerde. Ama Selçuk Hocam kendi yazılarında Covid'i mizahi olarak anlattı. Aslında sorum da biraz onunla ilgili Selim Hocam. Hem Rahşan Hanım'a soracağım bu soruyu hem Selçuk Hoca'ya soracağım. Çünkü bizim gerçekten kaygı düzeyimiz çok arttı. Pandemi, deprem birlikte bir de bu kapanma, yeni bir hayat. Selçuk Hoca siz de sabahki korona günlüklerinde bu yazıya yer vermiştiniz. Ben de küçük bir bölümüne şimdi yer vereyim. Şöyle yazmıştı Selçuk Hoca. Sanıyorum aylar geçmiş ve pandemi neyse ki bir şekilde bitmiş. Ve televizyon muhabirleri sokağa çıkmış başka birilerini bulmak için yola koyuluyorlar. Şöyle yazıyor. Selçuk Hocamız, televizyon muhabiri sokağa çıkmış başka birini bulmak için yola koyuldu. 2 kilometre gittikten sonra bir evin kapısının açıldığını, paltosunu giymiş birinin dışarı çıkmak üzere olduğunu gördü. O yana doğru yürüdü. Dışarı çıktığınız için sizi kutlarım. Vallahi çıkmıyordum. Sadece çöpü kapının önüne bırakıyordum. Çöpü bırakmak için mi palto giymiştiniz? Sonra çöpünüz nerede? Adam geri dönüp kapıyı kapatmadan önce bir şeyler söyledi ama ağzında tam 3 maske bulunduğundan ne dediği pek anlaşılmadı. Muhabir görünce evine dönen adamın karısı Mahmut sokağa ayağında terliklerle çıktığının farkında mısın diye sordu. Hayatının son 12 yılı boyunca balkona bile çıkmamış, ayağına terlikten başka bir şey giymemiş olan Mahmut, o pabuç dediğin şeylerle yürüyemiyorum diye yanıtladı. Doğru dedi karısı. Geçenlerde çocuklar da ancak çorapla çıkabildiler. Sonumuz böyle olur mu bilmiyorum doğrusu ama ne olacak bizim sonumuz? Sonumuz hayır olur mu acaba? Soruya muhatap kim? İkiniz de muhatapsınız. Peki isterseniz ben bir şey sorayım. Çünkü ben aynı zamanda da dergi meslektaşımız Erim'e de bir şey soracağım. Şimdi şeye dikkat ediyorum. Evde kalın falan peki. Uzak mesafe peki. Düğüne gitmeyin, halay çekmeyin, kahveye gitmeyin, ahbaplarınızı görmeyin. Makul peki. Maskeyle dolaşın o da makul peki ama birçok makul ve akıllı zannettiğimiz insanlar, sadece Türkiye'de değil, İspanya'da isyan ediyorlar. Daha az makul zannedebileceğimiz insanlar pencereleri kırıyor, arabalara ateşe veriyor. İngiltere'de, Almanya'da dahi böyle şeyler yapıyorlar. Ya biz bunları akıllı zannederdik. Niçin yapıyorlar? Bunlar manyak mı, aptal mı? Hayır, ne manyak ne aptal. Bir şey var ki üzerine yeterince durulmuyor. Şimdi insanoğlu grup halinde, sürü halinde yaşayan bir yaratık. Ne gibi? Fil gibi, tavuk horoz gibi, köpek gibi, kurt gibi, tilki gibi. Şimdi sürü halinde yaşayan köpekler mesela bir mahallede sürü halinde yaşayamıyorlar. Çünkü zavallı şu köpek bunun köpeği, öteki köpek komşunun köpeği. Ama nereden anlıyoruz? Mesela mahalleye yeni bir insan geldiği vakit bunlar havlama var. Bir tane sallıyor, ötekine haber veriyor. Sürü birbirine iletişim halinde olmalı. Birbirine dokunmasa bile. Binlerce seneden gelen bir içgüdüden sıyıramıyorlar. Şimdi insanlar da beraber yaşamayı, sürü haline de yaşamayı binlerce, belki de yüz binlerce yıldır bir özellik edinmişler. Şimdi sen bunları yerin birbirinden ayırıp birbirinden sadece uzaktan bak, zoom'dan bak, başka bir şey yapma dediğim vakit bir yerde dengeleri bozuluyor. Ruhsal dengeleri bozuluyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bunun çeşitli belirtilerini görüyoruz. O zaman bu bir gerçek. Peki bu konuda ne yapmak lazım? Tabii bunu içimizden psikiyatriyle en çok uğraşan insan bilir cevabını. Böyle bir konunun üzerinde yeterince duruyor mu? Onu da bilmiyorum. Ondan öğreneceğiz. Ne dersiniz? Şimdi tabii hep böyle sloganlar dedik ya hocam. Dilimiz döndüğünce biz de öyle anlatmaya çalıştık. Hep şöyle dedik pandemi sırasında. Kaygıyı değil dayanışmayı bulaştıralım dedik. Dolayısıyla dayanışma olmadan böyle bir süreci aşabilmek mümkün değil. Siz aslında çok güzel özetlediniz. İnsan evet sürü halinde yaşıyor. İnsan zaten insan olmayı bir başka insanı taklit ederek öğreniyor. Evet. Dolayısıyla insanın bir başka insana, ötekine ihtiyacı son derece yüksek. Biz birbirimiz olmadan bu insanlık halini sürdürebilme durumunda olmayacağımız için aslında bu konuda teknolojik imkanlar dahil her şeyi mümkün olduğunca kullanarak birbirimize dokunabilmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Çok üstünde durulması gereken bir hadise tabii bu. Aslında kişinin izole durmasıyla biz psikiyatri neler olduğunu bu P tipi cezaevleri, kapalı cezaevlerinde kalanlardan da çok öğrenmiş olduk. Orada psikotik bozukluklar geliştiğini gördük başka hiçbir şey olmasa da. Dolayısıyla tamamen oluşacak bir izolasyonun son derece sıkıntılı olabileceği ortada. Buna mümkün olduğunca daha düşük riskli açılımlar yapmak gerekiyor. Çünkü hiçbir insanla görüşmeden bu süreci sürdürebilmek mümkün değil. En azından Zoom'lar sayesinde bile olsa birbirimizi görebilmek önemli. Ben özel hayatımdan şöyle bir örnek vereyim. Biz arkadaşlarımızla Zoom'da buluşuyoruz, yemek yiyoruz. Gerçi başkasının yemeğine özenmek pek hoş olmuyor ama en azından birbirini görebilmek, duygusal anlamda bir paylaşımda bulunabilmek son derece önemli. O yüzden bunları yapmayı sürdürmeye çalışıyoruz. Ben şunu çok duyuyorum, çevremden de biz de öneriyoruz. Kişiler yakınlarını belki hiç aramadıkları kadar çok aramaya başladılar. Doğru. Onlarla görüşmeye başladılar. Bu oldukça önemli. Güvendiğimiz, varlığını hissetmenin bize güç verdiği kişiler burada son derece önemli. Güvenli nesnelere, güvenli yerlere ihtiyacımızın fazla olduğu bir dönem. Çünkü bildiğimiz her şeyin ters yüz olduğunu fark ettik. Yeni uyum mekanizmalarına ihtiyacımız var. Burada da en önemlisi böyle güveni sağladığımız yerlerden başlamak olacak herhalde. Ama ne yazık ki hani buna formül olarak şudur ya da budur diyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ama insanlık halimizi korumak sanırım burada en önemlisi olacak diye düşünüyoruz hocam. Peki bir soru daha müsaade ederseniz yöneticilerin Batur, Sayın Batur'un ve Sayın Tezören'in. Ya bu Zoom olmasaydı veya Skype daha sınırlı böyle şeyler olmasaydı çok daha sıkıntı çekecektik, doğru mu? Peki o zaman şu Zoom ne maksatta keşfedildi? Herhalde bu bu hastalıktan çok önce birkaç sene evvel bulundu. Vallahi onu bulan adama bu hastalık münasebetiyle getirdiği nispi sıkıntı giderici etkisi yüzünden Nobel ödülü vermek lazım. Önerelim mi? Açık radyo olarak ne dersiniz? Nobel barış herhalde hocam. Bir araya getirdiğin için insanları. Bunu resmen sizden istiyoruz. Sayın Batur, Sayın Tezören. Tamam efendim. Bu mesajınızı Ömer Madra'ya ileteceğiz. Bu arada bir duyarlı bir açık radyo dinleyicisi bir not göndermiş yayın masasına. Hocamız ısrarla Abdülmecit öldü, Vahdettin geçti yerine lütfen iletin hocaya diye. Bilmiyorum böyle bir konudan da bir düzeltmeye ihtiyacı duymuş ama Abdülmecit'ten sonra Vahdettin değil galiba, arada Mehmet Reşat var. Neyse tam bilemiyorum. Ben hatırlamıyorum nerede bunu lafa ettiğimi. Ben hatırlayamadım. Böyle bir şey söylenmedi aslında. Aa, belki evet. Çok dikkatliyse bilemedim ama. Bu toplantıda mı söylemişiz? Evet, İsmail grubundan ölen tanınmış kişilere değinirken Selçuk Hoca söylemişti. Ben duymadım onu. Peki. Belki söylenmiştir. Olur. Peki. Selçuk Hocam, siz bugün pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Şimdi pandemi dönemini çoktan da yapmayı düşündüğüm ama artık yapamayacağımı zannettiğim bir şeyi gerçekleştirdim. Ondan evde kalmaktan mutluluk duydum. Tabii ki bir sınırları var. Şöyle söyleyeyim çok kısa. Ders veriyordum Cerrahpaşa'da. Bu hükümet darbelerinin yapıldığı anlarda ve halkın da yani daha doğrusu öğrencilerin de aktif oldukları devrelerde şöyle bir şey oluyor. Kapı açılıyor. 3 kişi geliyor. Hadi eylem var. Buradaki 55 kişi kalkıyor gidiyor. Ya onlarla bunlar arasında yani aktivistlerle aktivist olmayan arkadaşlar arasında ne fark var? Çok merak ediyordum. Konuşmaya başladım. Sonra tabip odasına gittim. Orada bir aktivist oldum kendim. Ve çok sayıda aktivist arkadaş gördüm. Dedim ki ha öyle mi? Ben tabip odasında ve dışında elden geldiği kadar çok aktivist olan ne demek aktivist olmak? Fikrini yönetim hakkında, gidişat hakkında, her şey hakkında açıkça söylemek. Hani sana sus sus söyleme, seni fena yaparız, sana diyenlere rağmen söylemek. Böyle insanlar var. Ve böyle insanlar var. Mesela soruyorsun, 7 tane kardeşi var, bir tek bu aktif. O tekrar diyor ki, ulan dünyayı kurtarmak sana mı kalmış? Ne gidiyorsun, aptal mısın, nesin? Ona rağmen gidiyor. Şimdi insanı aktivist yapan nedir merak ettiğim için aşağı yukarı 40 tane aktivistle uzun uzun diye konuştum ve çok şey öğrendim. Ondan bir sosyolog değilim ama bir roman oluşturmaktayım. Ondan beni kapatmak zorunda kapattılar bir tarafa birkaç ay. Çok güzel, çok verimli geçmiş hocam. Ne güzel, merakla bekleyeceğiz bu güzel kitabınızı. Aslında bizim konuştuğumuz çevremizdeki hem programlarda hem çevremizde birçok insan hani okur, yazar, çizer takımı diyeyim. Herkes mutlu aslında, pek şikayetçi değiller yani. Ne güzel, evde yapamadığım, yapmayı düşündüğüm, planladığım birçok şeyi bitirdim diyenler oldu bu süreçte. Değil mi Ayşegül? Evet, tabii evden çalışmak veya uzaktan çalışma imkanı olanlar bu duyguya sahip oldu ama maalesef tabii toplu taşımayı kullanan kişiler, işe gitmek zorunda olanların da kaygı düzeyi iyice arttı. Hele bu bugünlerde pandeminin yayılmasıyla birlikte bu kaygı düzeyi daha da artmış durumda. Tabii bu soruyu bence hani Rahşan Hanım'a da sormamız çok anlamlı değil. Çünkü bunun nedeni o kadar somut ki bu kaygının. Belki o kaygı haklı zaten. Ondan da hiç sormuyoruz ama bu kişiler için de hele şu dönem çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Dilerim herkes için uzaktan çalışmanın bir yolu bulunur. Tabii bizim meslektaşlarımız da var, hekimler de var. Mesela biz patologlarla konuşuyoruz. Patologların hepsinin bir mikroskobu var evde. Keşke hani iki gün en azından o kişiler evde çalışabilseler veya başka hekimler için bir teletıp yolu bulunsa. Tabii başkaları, diğer emekçiler için de aynı şeyi söylüyoruz. Uzaktan çalışmanın bir yolu bulunsa keşke, bu pandemi en azından 1-2 hafta bulaş zinciri kırılana kadar. Bilmiyorum hani. Sağlık emekçileri için bunu tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü esnek mesaiye geçilmemesi gerçekten yükün de çok ağır olduğu bir dönemde bütün yedek enerji depolarını da tüketmiş durumda ne yazık ki. O yüzden esnek mesai oldukça önemli. İzinlerin kaldırıldığı, istifaların durdurulduğu bir dönemde kendimizi çok daha sıkıntılı hissetmemize yol açıyor çünkü. Hiç olmadı esnek mesai ile bir parça kendimize bir alan yaratabiliyorduk. Az önce sizin verdiğiniz örnekler, Selçuk hocamızın verdiği örnek, bu kendine yaratılan alanın nedenle iyi gelebileceğini de gösteren bir şey kaygıyla mücadele etmekte. Ertelediğimiz, zaman yapmayı düşündüğümüz, gerçekleştirmeyi planladığımız şeylerin hayata geçirilmesi de bu süreci çok olumlu destekleyecektir muhakkak ama sağlık çalışanlarının şu an böyle de bir hakkı olmadığı için çok zorlanılıyor. Buradan biraz pozitif ayrımcılık yapalım. Sağlık çalışanlarına ilişkin durumu hatırlatalım. Ben size bir kısa da soru daha sorayım o zaman. Bir de meslek hastalığı olarak kabul edilmesi konusunda bir talebi var tabi odalarının. Bu konuda bir iki önemli özelliğini söyler misiniz? Böyle bir şey gerçekleşmesini neden istiyor tabi odası? Çünkü böyle bir şey gerçekleştiği zaman buna dair bir takım tazminat haklarımız da söz konusu olacak. En önemlisi sağlıkçılar bunu durup dururken kapmıyorlar. Bunu yaptıkları meslek sırasında kapıyorlar ve buna dair olarak da haklarının sonuna kadar kendilerine verilmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki şimdiye kadar bunu başaramadık. Biliyorsunuz şu an devam eden bir eylem var. Saat 9'da ışık eylemi olarak başlatıldı tarafından. Sağlıkçılara bir ışık yakılması şeklinde bir sloganla hayata geçirildi. O yüzden biz de dört gözle bekliyoruz bir meslek hastalığı olarak tanınması ve bunun ardından gelecek olan süreci. Hukuki olarak da sanırım bunun bir süreç içerisinde sonuçlarını göreceğiz. Adil olan da bu diye düşünüyorum ben de. Evet. Peki o zaman size başarılar ve kolaylıklar dileyelim İzmir'deki depremzedelere verdiğiniz o hizmet için. Ayşegül, başka bir sorun yoksa eğer son parçayla programı tamamlayalım istersen. Sosyal medyadan yine bir iki mesajımız var, izin verirseniz okuyayım. Elbette. Funda kardeş, 20. seneniz kutlu olsun. 22 senedir her sabah Sayın Ömer Mazra'yı dinliyorum diyor. Buket Uzuner, sanıyorum Selçuk Hoca'ya bir mesaj, der ki Karantina İstanbul adlı öyküm karantinayı ve korona salgınını anlatıyor der ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçkisinde çıkmış. Böyle bir mesajımız da var sevgili Buket Uzuner'de. Peki. Hocam çok teşekkürler Selçuk Hocam. Katıldınız, bize vakit ayırdınız. Sizinle söyleşmek her zaman hem öğretici hem de çok keyifli oluyor. Tekrar tekrar teşekkürler. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sayın Doktor Rahşen Erim, size tekrar kolaylıklar dileyerek teşekkür ederim. Benim için de keyifli. Veda edin. Peki efendim, son parça veda parçası. Biraz önce de belirttim Sayın Tuğrul Yılmaz'ın bu haftaki yazı. Yazısının başlığı da ilginç. Başrolde ben, diğer rollerde Joe Biden, 65 pluslar, Mehmet Barlas, Berat Albayrak, Yiğit Kirazcı, Işıl Özgen Türk ve Fox TV diye başlayan keyifli yazısının sonunu Beatles parçalarından biriyle bitirmiş. Biz de oradan esinlenerek bu parçayı çalmak istedik. Evet, 60 yaş üzeri, 65 yaş üzerinden sokağa çıkmaları yine kısıtlandı. Beatles da bu parçada 64 yaşa vurgu yapıyordu. When I'm 64. Efendim, iyi hafta sonları, hoşça kalın. İki mesajımız daha var. Hemen okuyorum teşekkür ederken Selçuk Erezler'e, Aşener'ime. Murat Kün dinleyicimiz demiş ki dileriz alışmayız böyle kapanmaya demiş. Ve Tuğrul Yılmaz'dan mesajımız, ünümüze, ünüme ün kattınız diyor. İhtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama peki. Ben de öyle dedim. Peki, tekrar teşekkürler konuklarımıza efendim, hoşça kalın, iyi hafta sonu. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.